Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval op een kustplaats in het zuiden van Libanon afgelopen dag zijn zeker 14 gewonden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau. Een Duits persbureau meldt dat het industriegebied is getroffen. Volgens Israël was daar een wapendepot van de Libanese Hezbollah-militie gevestigd. Israël zou wraak hebben willen nemen voor een drone-aanval van Hezbollah. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza zijn de beschietingen over en weer aan de grens met Libanon fors toegenomen. In het centrum van Leiden is afgelopen avond een bioscoop ontruimd vanwege een vreemde lucht vanuit het riool. Volgens Omroep West moesten 160 mensen de bioscoop verlaten. Eerder op de dag gaven meerdere mensen al aan dat ze in de straat een gaslucht hadden geroken, maar volgens de brandweer gaat het om een andere lucht. De toertocht van de Amstel Gold Race mag voorlopig gewoon door Vaals. Het college van burgemeester en wethouders wil de grote wielertochten weren vanwege overlast. Maar de gemeenteraad van Vaals heeft tegen dat voorstel gestemd. Er is een ander plan aangenomen waarin ruimte blijft voor onder meer de Amstel Gold Race, Limburgs mooiste en andere grote toertochten. Een man uit Harderwijk heeft een insect gevonden dat al 122 jaar niet meer in Nederland is gezien. Het gaat om een grootkopboloogwans. Hij had een bakje in de natuur gezet, nam dat mee naar huis en keek welke dieren erin zaten. Onder meer dus die wans, maar kort nadat hij erachter was gekomen dat het ging om een uiterst zeldzaam beestje, bleek dat het diertje in de tussentijd in het bakje was gestorven. Het weer, droog en opklaringen, het koelt af naar een graad of 4. De ochtend begint met af en toe zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Door ruimte te maken, door niet alles te overladen, zien we juist beter wat er wel is. Als de hartgeest vol vooroordelen zit, zal hij de zaken om zich heen minder scherp kunnen weerspiegelen dan wanneer die helder is. Loslaten betekent niet dat je jezelf uitschakelt en geen emoties meer hebt. Er is niets mis met emoties, zolang ze niet eenzijdig ego-gericht zijn en dus destructief voor jezelf en de ander. Zodra jij in de greep van de dingen bent, word je als het ware ook een object. Je wordt een ding onder die dingen en je bent dus ook je vrijheid kwijt. We zijn getraind in het verlangen naar meer. Dit is de hartslag van Michel Dijkstra, filosoof, doceert en publiceert over Oosterse filosofie en Westerse mystiek. In zijn boek Japanse filosofie beschrijft hij drie denktradities: Shinto, Boeddhisme en Confucianisme. En nee, het is geen zelfhulpboek, maar als lezer doe je dat stiekem toch. Ontdekken welke manier van denken en welke manier van leven het beste bij je past en hoe het je kan helpen in tijden van tegenslag en voorspoed. Of hoe je er gewoon voor kunt zorgen dat je huis geen bende wordt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Michel, fijn dat je er bent. Heel fijn om hier te zijn, dankjewel. Is je huis een bende? Bij vlagen. Kijk, ik heb drie kleine kinderen, dus vertel mij wat. Ja, want de Oosterse filosofie en het opruimen van je huis. Waarom is dat heel erg gekoppeld aan Oosterse filosofie? Vanuit een bepaald Japans perspectief kun je het koppelen. Het is niet vanuit de hele Oosterse filosofie, denk ik, per se gekoppeld. Maar je hebt, en daar gaat mijn boek ook over, een van die richtingen, het Japanse denken, is Shinto. En bij Shinto staat zuiverheid centraal. En dat zie je ook heel concreet in Japan terug. Oh, wat is het allemaal schoon in de publieke ruimte. En die zuiverheid heeft er ook mee te maken dat als jij bijvoorbeeld op een plein bent of zo, dat je alles kan overzien. Dat er ook zo min mogelijk ongelukken kunnen gebeuren. Dus dat is wel iets om na te streven. Een soort deugd zou je kunnen zeggen. En het aardige is dat als jij iets schoonmaakt met volledige aandacht, maak je ook eigenlijk jezelf schoon. Maar wat ik nu vertel, dat is eigenlijk wel een beetje de mooie façade van de filosofie, hoor. Want er zijn genoeg, ook Japanse woningen, maar niet helemaal netjes, denk ik. Ah. Want dat las ik ook in een eerder interview wat je hebt gegeven over... dat was volgens mij naar aanleiding van Marie Kondo, hè, dat is de opruimguru. Dat in Japan dan wordt gekeken naar de leegte eigenlijk... in plaats van naar de meubels. Ja, klopt. Dat was een zijsprongetje. Want dat gaat meer eigenlijk over de... hoe zou je dat noemen? De inrichtkunst, de woonkamerarchitectuur of whatever. Nee, dan is het zo dat... vanuit een westers perspectief zijn we toch vooral geneigd... om zo'n ruimte als een doos te bekijken. En hoe ga je die vullen met verschillende meubelen? Terwijl in Japan heb je in die huizen ook die zogenaamde schermen... die je kan verplaatsen. Ja, niet al te veel, want dan stort je hele huis in. Maar je kunt er wel wat verplaatsen. Die soji, van papier is dat gemaakt. En daar kun je mee spelen. En dat geeft een verschillende dieptewerking. En in de Japanse inrichtkunst... heeft men ook het concept ma. En ma betekent ruimte. Of meer specifiek tussenruimte. Dus je gaat wel meubels plaatsen... maar met dat plaatsen van die meubels hou je ook rekening... met de ruimte die er omheen is. En dat is een hele andere benaderingswijze. En ja. Ik wil dingen niet heel flauw tegen elkaar uitspelen... maar als je kijkt naar onze schilderkunst... hoogtepunt uit de westerse schilderkunst is toch wel Jan van Eyck... En als je naar die prachtige werken van Van Eyck kijkt... dan is er geen vierkante millimeter onbenut. Alles is prachtig opgevuld. Terwijl als je dan naar Chinese of Japanse prenten kijkt... dan speelt de leegte daarin juist een grote rol. Bijvoorbeeld, je ziet één grashalm of één rietkraag met een eend. En voor de rest dat water, dat wordt niet eens geschilderd. Dat is de suggestie van de leegte. Dus dat zijn wel echt felle contrasten, hoor, die je dan ziet. Ik moet meteen denken aan Escher. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Het heeft ook een beetje te maken met de cover van mijn boek. Want ik had, nou ja, vragen schrijven om een cover te verzinnen. Dat gaat niet direct, hè. Dus ik had ook geen idee eigenlijk, een paar vage ideeën. Maar gelukkig zijn er mensen die er verstand van hebben. En de vormgever, Peter Tichon, die heeft een kraanvogelmotief bedacht... En dat vond ik heel treffend, want die kraanvogel is een belangrijk symbool... ook in Japan, van vergankelijkheid, maar ook van schoonheid en elegantie. En die kraanvogel is herhaald op de cover, op een rood fond. Dat is net niet zo rood als de Japanse vlag, dat is ook zeer oké. En inderdaad, tussen die kraanvogels zit ook de ruimte. Maar die kraanvogels maken het meteen ook tot een knipoog naar Escher. En ik was daar wel heel blij mee, want... Weet je, we zitten hier nu ook een beetje te praten over filosofie uit hele andere windstreken. En het blijft altijd onze kijk daarop. Hè? Het is altijd beperkt, niet van binnenuit. En daar is denk ik ook helemaal niks mis mee, hoor. Alleen je moet je er wel van bewust zijn. Ja, want dat is iets waar we natuurlijk eigenlijk in alle branches mee bezig zijn. Hè? Van je bewustzijn van je eigen perspectief. En hoe beperkend dat eigenlijk is. Nou, dat hoop je dan. Je hoopt dat dat steeds meer ingang gaat vinden. En ik zie dat op zich ook wel om me heen gebeuren. Maar aan de andere kant, als je het breder trekt naar het wereldtoneel... dan zijn er juist grote redenen tot zorg. Hè? Dan zie je juist polarisatie. Maar ik denk helemaal dat je gelijk hebt, hoor. Dat mogelijkerwijs is dat ook wat ons op de been gaat houden in de toekomst. Dat je openstaat voor elkaar, dat je elkaar probeert te begrijpen. Hoef je nog niet met elkaar eens te zijn, maar geef op begrijpen en ruimte geven. En ik denk dat... sowieso dat in de filosofie daar handreikingen voor zijn. En in de Oosterse filosofie, specifiek de Japanse... zie ik ze heel expliciet, hoor. Ja, want zie je in de filosofie dat bewustzijn ook toenemen? Dat je blik gewoon beperkt is? Dat het heel erg afhankelijk is van hoe jij kijkt... waar je vandaan komt, waar je geboren bent? Ja, het gaat een beetje om hoe je filosofie hier definieert. Maar ik denk, waar ons land ook sterk in is... we hebben een best wel grote publieksfilosofie. En ik denk dat binnen die publieksfilosofie er wel gezocht wordt... naar wat jij nu zegt inderdaad, van kan ik de ander begrijpen? Dat heeft natuurlijk met een heleboel actuele kwesties te maken. Dus ja, ik hoop dat het op die manier steeds meer doorbreekt. Waar ligt die grens tussen filosofie en publieksfilosofie? Oh, wat mij betreft hoort dat bij elkaar. Kijk, je hebt natuurlijk de academische filosofie en publieksfilosofie. Maar het mooie van Nederland is met bijvoorbeeld ook iets als Filosofie Magazine... dat we het breder trekken dan alleen de academia. En ik denk dat dat, ook als je naar de geschiedenis kijkt, dat het fundamenteel is. Want een heleboel, vooral vroegmoderne of premoderne filosofie zou je ook best kunnen aanduiden met levenskunst. He, dat het een weg is, niet alleen voor de studeerkamer, maar misschien eerst en vooral voor het leven. En de Chinezen, en de Japanners hebben dat ook, die vatten dat samen in het weg Tao of Do. He, dus het is een denkweg. Het is een weg waarvan je ook niet weet waar je uitkomt. En ook dat is denk ik iets wat juist van waarde kan zijn. En wat ook troostend kan zijn, omdat het doel niet is vastgespijkerd. En nog even terugkomend op de ruimte. Want je zei in het begin, hè, je eerste quote was: door ruimte te maken, door niet alles te overladen, zien we juist beter wat er wel is. Ja, dat klopt. En met die ruimte, daarin haak ik eigenlijk al in bij die tweede quote over de hartgeest. Met die ruimte wordt niet alleen de ruimte in je woonkamer bedoeld, maar eerst en vooral de ruimte in jezelf. En dat wordt in die Oosterse denktradities, met name de boeddhistische, aangeduid met woorden die op zich heel kaal zijn en die heel weinig lijken uit te drukken. Dan heb ik het over, en dit is een heel tricky begrip hoor, dan heb ik het over iets als leegte. Ja, dus leegte, als je dat zo hoort, dat kan heel negatief overkomen. Of van, ja, ik doe de koelkast open, hij is leeg. Niks meer te eten. Maar hier is het een leegte die je ook zo kunt opvatten als ruimte en als ontvankelijkheid. Ja, want dus, als ik iemand spreek, een goede vriend, en ik vraag hoe gaat het met jou, en diegene zegt, ik voel een leegte van binnen, ja, dan denk ik, oh, ik moet een beetje beter omkijken naar die persoon, toch? Zeker, ja. Dan gaan wel alle alarmbellen af. Ja, ik voel me leeg. Ja. De dag is nog niet begonnen en ik voel me al leeg. Ja, maar dat is, zou ik zeggen, daarom, filosofie gaat vaak over omschrijvingen. Ik zou zeggen, dit is een negatieve invulling van het begrip leegte. En hier is het, ja, ik mag het niet positief noemen, omdat het zich juist wil onttrekken aan het vastspijkeren van dingen. Maar het is in ieder geval een faciliterende, een ruimtescheppende leegte. Dus, en waarin je ook de ander en het andere kan ontmoeten. Daar is ook een relatie mee, hoor. Want hoe leger ik ben, hoe meer ruimte er is voor de wereld en de ander. Is dat iets wat je makkelijk vindt om die leegte bij jezelf te creëren? Nou kijk, het is niet iets wat zich laat creëren. dat is het moeilijke bij deze dingen. Je kunt het niet afdwingen. Het is net zoals spontaniteit, weet je wel? Dat je tegen jezelf zegt, wees nou eens spontaan. En meteen zit het helemaal vast, hè? Je komt nergens meer. En zo is het ook van, wees nou eens leeg of wees nou eens open. Dat gaat niet maakbaar. Nee, dat is niet maakbaar, maar wat wel kan, denk ik, is dat je er wat in traint en dan als het ware de mogelijkheidsvoorwaarden creëert. Of tenminste neerzet. Dus dat het daarin zou kunnen gaan gebeuren. Maar hoe train je dat? Hoe train je dat er een leegte is en dus meer ruimte in jezelf? Ja, nou, of is dat ook weer te maakbaar? Nee. Kijk, dat heeft te maken met, kijk, de beoefening die ik zelf doe ruim 20 jaar is zitten in meditatie, zazen. Dat is ook zo onbewegelijk mogelijk zitten. Daar hou ik wel van. Want ik ben niet direct van het bewegen alle kanten op. Je moet ook denk ik een beoefening kiezen die bij je lijf past. En ik zit van nature al graag stil. Hoe lang doe je dat dan per dag? 20 minuten. Is dat 's ochtends, middags, avonds? Nee, dat is meestal 's avonds. 's avonds? Ja. Ja, dat, weet je, er zijn ook altijd van die meningen van hoe lang je dat moet doen en hoe vaak en zo. Maar wat mij opvalt, ik ga wel om met die zenmeesters en zenmeesteressen, is dat ze steeds meer zeggen van, het gaat niet zozeer om de duur, maar de intensiteit waarmee je dat doet. Hm. Nou, een van die oude zenmeesters waarbij ik wel gemediteerd heb, Ton Lathouwers, die had een hele mooie definitie van meditatie, nou, ik zachtjes duwen. Zachtjes duwen. Ja, zachtjes duwen. En hopelijk komen we dan een beetje bij je vraag in de buurt. Dus je kunt het niet maken, die lege geest. Je kunt het niet dwingen. Maar je doet wel wat. Je gaat in een bepaalde houding zitten. Je volgt je adem. En dan kan het makkelijker gebeuren. Dat is mediteren. Ja. Ja, en dat is dus de helft van het verhaal wat mij betreft. Want er komt natuurlijk ook weer een moment dat je opstaat. En nou ja, het mooiste is dat wat je aan leegte ontdekt hebt op het kussen, dat dat ook buiten het kussen terugkomt. Maar ook dat is niet maakbaar. En ook dat is iets waar je, denk ik, heel scherp op moet zijn. Want je bent het zo kwijt, hoor. Je bent het echt zo kwijt. Want is dat ook de reden waarom je eigenlijk in je boek, in je inleiding al meteen zegt van, het is geen zelfhulpboek. Van, nee. We moeten ermee uitkijken dat de denktradities die jij beschrijft, dat we daar lessen uit willen trekken waar we meteen iets mee kunnen. Ja, je mag het best als zelfhulp gebruiken, hoor. Het is niet verboden. Ja. Maar ik denk waar je een beetje je van bewust moet zijn, is dat je die premoderne wijsheid, dat is niet kant-en-klare recept. Dat is het nooit. Je kunt je aangesproken voelen door bepaalde concepten, en die natuurlijk heel goed in je leven een plek geven. Maar als je nader bestudeert, kijk, ik probeer dat een beetje als historicus van de filosofie te doen. Als je die nader bestudeert, dan kan het maar zo zijn dat waarvan jij denkt dat het iets betekent, dat het iets heel anders betekende. En dan kom je op het punt van wat doen wij met bijvoorbeeld Oosterse tradities. Kijken we alleen naar wat ons toevallig aanspreekt, en dan ook nog getransformeerd. Cherrypicking. Ja, yeah. naar ons toe. Of probeer je het meer in de context te plaatsen. Dus het is niet zo dat ik valikant tegen zelfhulp ben. Helemaal niet, hoor. Alleen, kijk, om een voorbeeldje te geven. Wat je tegenwoordig wel eens hoort. Ja, ik ga stofzuigen en afwassen. Dat is mijn meditatie. En ik ben gepromoveerd op een zenmeester Dogen uit de 13e eeuw. En die had dit ook al in de gaten, hè. Die zegt, ja, schoonmaken kan meditatie zijn. Koken, heel goed, hè. Koken kan heel goed meditatie zijn. Al die activiteiten. Alleen, ze kunnen alleen maar meditatief zijn omdat ze geworteld zijn in het zitten op je kussen. Als je dat eruit slaat, dan heeft het niet die connectie met eigenlijk, ja, wat ik nog maar even noem, hartgeest. Dus een heleboel moderne vertalingen lijken soms een beetje de kant op te gaan dat als je niet die blik op de traditie hebt, dan maak je er iets van, wat op zich prima is. Alleen het heeft soms minder te maken met wat je misschien eigenlijk wil, namelijk in een traditie staan. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Michel Dijkstra, en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Bepaalt geen makkelijke stof, maar het is allemaal zo helder en leesbaar opgeschreven dat ik na afloop daadwerkelijk het gevoel had een stuk wijzer te zijn geworden. Dijkstra poneert hoogst particuliere, niet te verifiëren associaties tussen het werk van deze kunstenaars en Oosterse filosofieën. Om daarna overeenkomsten en verschillen tussen die twee te beschrijven. Dat verheldert weinig. Dijkstra citeert veel uit de literaire werken, brieven en poëticale uitspraken, en beschrijft kunstwerken met aandacht voor detail. Dijkstra verdedigt geen mystieke visie op de werkelijkheid of een bepaalde religieuze levensvisie. Toch proef je de persoonlijke fascinatie van Dijkstra voor beide denkers op iedere pagina. Hashtag Michel Dijkstra. Ja, vooral veel reacties op de boeken die je hebt geschreven. Waar komt jouw fascinatie vandaan voor de Oosterse filosofie? Ja, dat heeft te maken met de manier waarop het opgeschreven is, denk ik. En natuurlijk ook wel met de inhoud, maar die Oosterse filosofie heeft een hele sterke literaire dimensie. Ik maakte kennis met die filosofie vanuit een boekje van Hans-Joachim Störig. Ik was 16 jaar oud toen ik dat las. En hij begon dan met echte Duitse gunigheid met citeren uit de Veda's. Dus een van de oudste wijsheidsbronnen die we kennen. Dat zijn de facto gedichten. Dus het was niet een traktaat waar argument 1, argument 1b, maar bijvoorbeeld een hymne over hoe alles is ontstaan. En dan als afsluitende vraag, weet de hoogste heer die neerziet op alles dat? Misschien hij zelfs niet. En dus het had een sterke suggestie en dus ook een openheid die mij aansprak. Want als je heel commercieel had gedacht, dan had je nog beter een dun boekje kunnen uitgeven met, dit zijn Oosterse levenswijsheden die jouw leven gaan veranderen. Ja, bij wijze van. Ja, en dan wat je dan dus doet, is je sluit jezelf volkomen op in een doelmiddelschema. Terwijl die grote tradities, Taoïsme, Boeddhisme, juist zeggen, dat is onze verslaving. Dat doelmiddelenschema. Probeer dat te doorbreken. En we hebben het hier over mensen van 700 na Christus. Maar hoe actueel kun je zijn? En die hebben al gezien, het zit diep in ons, dat we steeds meer en meer willen. En als je dan ook nog bijvoorbeeld gaat zeggen, dat moet niet en dat ga je verkopen, dan wil je ook nog steeds meer. Dus beter niet. Want leg eens uit, die drie denktradities die je beschrijft. Shinto, zei je al. Ja. Wat is de kern van Shinto? Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat klinkt een beetje suf. Maar alleen al het woordgebruik is heel lastig. Want je ziet met name in wat oudere introducties tot Japans denken, dat woord Shinto als een soort beschrijving van alles wat met goddelijke krachten en machten te maken heeft in Japan. Dat is ook wel zo. Alleen dat woord Shinto, dat duikt eigenlijk pas op in de hoge middeleeuwen. Ze hebben het over 1100, 1200 na Christus, dat het dan een paar keer opduikt. En om het nog verwarrender te maken, dat woord Shinto duikt dan eerst op om Taoïstische clubs aan te duiden. Dus het is een woord wat zijn eigen leven is gaan leiden. En wat ook, laten we wel wezen, niet een heel fraaie rol gespeeld heeft in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Want het was ook iets om het Rijk te unificeren. Onder de vlag van onze keizer is van goddelijke komaf. Maar je zou dus beter misschien kunnen spreken over kami-culten. En dat is een lappendeken van oudsher van allerlei verschillende goddelijke krachten en machten die je met name aantreft in natuurzaken. Maar als ik het concreet probeer te maken, misschien is het lastig hoor, van als ik zou leven volgens de Shinto-denkwijze. Ja, maar dat is voor de Japanen niet eens een vraag, joh. Nee? Want het is ook geen religie. Het is gewoon Japans, punt. Dus wat je doet, daarom is ook het punt van, ga je als westerse antropoloog vraag stellen, hey, wat gelooft u nou? En dan heeft u een religie. Ja, dan krijg je geen antwoord. Ga je naar de schrijn? Tuurlijk, iedereen gaat naar de schrijn. Nee, Shinto heeft te maken met het leven. Water is een centraal symbool. Zuiverheid, het schoonmaken waar we mee begonnen, heeft ermee te maken. Als je net een kind gekregen hebt, zo gauw het kan, ga je naar de lokale schrijn, dat is een Shinto-heiligdom, en presenteer je de nieuwgeborene aan de goden. Dus het zijn eigenlijk de Japanse tradities die heel erg samenhangen met de natuur. Juist, met de natuur en met leven. Omdat het boeddhisme, waar we straks op zullen komen, gaat over de dood. Shinto heeft te maken met leven. Shinto heeft ook met huwelijk te maken. Dus een traditioneel huwelijk, ik heb dat in Japan ook mee mogen maken, speelt zich ook af op dat terrein van zo'n Shinto-schrijn. Dan mag je ook nog een bekertje sake drinken, want de goden houden er ook wel van. Net als dat de Griekse goden ook wel eens wat drinken. Ja. Dus dat soort dingen. En het heeft ook te maken met wat wij wel zouden kunnen aanduiden als een taboe-cultuur. De zuiverheid, dat zou je kunnen zeggen, is waar het om draait. En het onzuivere, dat moet je vermijden. Vandaar ook, en dit klinkt misschien ook heel modern, maar er waren allerlei quarantaineregels ook. Stel je voor, in de middeleeuwen je reist en je ziet toevallig een lijk op de weg liggen. Nou, dan moest je een behoorlijke tijd in quarantaine. Als je een zaak had, wow, dan was het niet best. Dan kon je failliet raken daardoor. Maar als je een lijk zag liggen wat mismaakt was, dan hoefde je helemaal niet zo lang in quarantaine. Dus je voelt hem aankomen, ze zagen heel veel mismaakte lijken. Ja, dus het is het vermijden van onzuiverheid en het je afstemmen op zuiverheid. En als je in zo'n schrijn bent, dan, je klapt twee keer in je handen om de kami te wekken. En dan prevel je, gebeden, dat heet Norito. En kami is een soort god dan? Ja, goddelijke kracht en machten. Maar ik moet het opnieuw heel vaag houden, omdat het niet per se gepersonifieerd is. Dus je hebt wel bijvoorbeeld de zonnekami, waar traditioneel gezien de keizer van afstand. Maar het kan ook een waterval zijn, waar die kracht in zit. Of twee rotsen die heel mooi tegenover elkaar staan in zee. En als je kijkt naar de verhalen, we weten niet waar die vandaan komen. Misschien zijn ze een weerspiegeling van dingen die eerst oraal werden overgedragen. Maar als je naar de verhalen kijkt, dan worden die eilanden van Japan en eigenlijk het verlenen daarvan de hele wereld worden gebaard door het eerste kami-paar, Izanagi en Izanami. En dat betekent dat alles wat je om je heen ziet, is eigenlijk kami. Wij ook. Ook dingen waarvan, vanuit een meer westers perspectief, we zouden zeggen, dat is levenloos, is in zekere zin ook levend. Want kami. Ik maak nu een grote stap, maar dat is ook de reden waarom een Japaner er niet zoveel moeite mee heeft om geholpen te worden door een robot in het café. Want alles wat is, is met elkaar verbonden door die kracht van die kamer. En op bepaalde plekken komt die kracht extra sterk naar buiten. En daar zet je een schrijn neer. En dan kun je je verbinden met eigenlijk die vitale kracht van de kami. En dat gaat concreet gezien, dan wijk ik een beetje af van het diet filosofisch, hoor. Maar dat gaat concreet gezien gewoon om, kan ik een goede rijstoogst krijgen? Kan ik nog een zoon krijgen? Een patriarchale cultuur, kan er niks aan doen. Zo. Is het dan typisch westers om de wereld heel erg in te delen in dingen die niet levend zijn en dingen die wel levend zijn? Mogelijkerwijs. Kijk, het heeft ons natuurlijk ook heel veel gebracht. Want als je de natuur als iets wat buiten jezelf ziet, dan kun je even een knipoogje naar Francis Bacon. Kennis is macht. Als je door grond, ik denk niet dat Bacon dit precies bedoelde, maar het is wel vaak hoe het gebeurt. Als je het buiten jezelf plaatst, kun je het in je greep krijgen, beheersen en daardoor ook van alles tot stand brengen. Of vernietigen. Of vernietigen, inderdaad. En je zou ook kunnen zeggen dat in die kami-visie, die Shinto-visie, dat mensen natuur veel meer als een geheel worden gezien. Maar dit is nog heel westers wat ik zeg, hoor. Want eigenlijk kun je dit niet zeggen. Het is gewoon een geheel. Het wordt ook wel uitgedrukt, ook in het boeddhisme, met het is één lichaam, alles wat je ziet. Als je dat dan zo omschrijft, dan denk ik, dan zou het heel logisch zijn als in Japan, als ze daar beter zouden omgaan met klimaat. Ja, maar met de natuur. Nou, dat is niet zo. Nee. Nee, maar dat is omdat waar wij het nu over hebben, dat zijn de teksten en de vaak heel mooie ideeën van een bovenlaag. Een flinterdunne toplaag. Ja. En daar zie je niet zo heel veel van terug, hoor. En zeker nu, kijk, broer, Japan heeft na de Tweede Wereldoorlog ook een soort wirtschaftswunder gehad. Maar dat ging ook puur om, wij willen westerse technologie opnemen, verbeteren. En ook zelf een economische grootmacht worden. En dat is ook helemaal gelukt. Maar daar zitten natuurlijk niet direct Shinto of boeddhistische ideeën achter. In Nederland hebben we eigenlijk weinig rituelen, toch? Ja. Ja, hoe kan dat? Ja, ik heb me daar het hoofd over gebroken. Waar zijn wij nou trots op? Klompen dansen, niet bepaald. Welke rituelen ken ik eigenlijk? Ja, rituelen, ja, die zijn tegenwoordig ook behoorlijk beschuit met muisjes. Ja, beschuit met muisjes, ja. Maar je komt inderdaad zo pratend, je komt niet ver. En ik heb soms ook een beetje het gevoel dat we er ook niet heel trots op zijn en dat we het maar liefst gewoon laten. En ik denk dat je daar wel een fundamenteel verschil aan geeft tussen Nederland en Japan. Want ook als je je werkzame leven of zoiets volkomen anders nastreeft dan de idealen van die filosofische stromingen, dan nog ben je altijd wel voor cultuur, hoor. En dat zie je in het straatbeeld ook heel sterk. Dat is echt frappant. Dat je dus een modern flatgebouw hebt en daarnaast staat dan weer een tip-top onderhouden schrijntje. Mm-hmm. Dus men houdt dat allemaal wel in stand zoveel mogelijk. En dat is heel indrukwekkend voor ons, hè? Omdat we dat niet hebben. Dat komt ook heel erg mooi over. Maar dat heeft ook een schaduwzijde, want het is ook sociaal. Het is nog steeds zo dat als je getrouwd bent, een vrouw die moet haar baan opzeggen. En het is heel, ja, en er zijn traditioneel. Natuurlijk zijn er allemaal tegenbewegingen, maar ja, het is heel erg traditioneel. Dus het lijkt heel erg modern van de buitenkant, maar de binnenkant is vaak anders, hoor. Het geluid van je jeugd, klonk het ook echt zo? Ja, vaak wel. Ja, ja, ja. En waar hoorde jij dit geluid? Nou, op de vlakten van Friesland, hè, waar ik vandaan kom. Dus over leegte gesproken, dit is het ultieme lege landschap. Want ik kom ook nog eens behoorlijk uit het noorden van Friesland zelf. Friesland heeft een hele variëteit aan landschappen, maar wat ik zag was echt weiland, lucht. En dat was het dan. Dus als je dan ook op de fiets zat, dan moest je er vaak behoorlijk tegenin. En een van de noordelijke dichters, en niet eens zo lang geleden overleden, die ik zeer bewonder, C.O. Jellema. Jellema heeft een gedicht gemaakt in zijn laatste bundel. Dat heet Het waait hier altijd. En dat is ook zo. En welk gevoel gaf dat jou dan als kind? Nou, als ik er tegenin moest fietsen, was ik er minder blij mee. Maar ik heb later wel steeds meer die ruimte van het Friese landschap leren waarderen. Ook omdat de zons op- en ondergang is doorgaans spectaculair. Omdat er is niks wat daar tussen jou en dat gebeuren in staat. En ook het feit dat je van horizon tot horizon kunt zien, vind ik heel aangenaam. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment waren we op schoolreisje naar meer een bosrijk gebied. En ik werd helemaal zenuwachtig van al die bomen daar. Maar wat doen die bomen daar? Welke vragen zaten in jouw hoofd als kind? Was je een kind met veel vragen? Ja, maar ik denk dat die vragen toch vooral later een beetje kwamen. Ook in de tijd dat ik wat filosofieboeken ging lezen. Ja, ik vond die vragen waar je dus geen antwoord op kon krijgen, vond ik wel, zonder dat ik dat toen echt kon verwoorden natuurlijk, wel mateloos interessant om daarmee mee bezig te zijn. En daarom heb ik ook voor de filosofie als weg gekozen. En weet je nog zo'n vraag waar je nog steeds het antwoord niet op hebt? Ja, een van die vragen is natuurlijk van wat is er na de dood? En ik denk dan, daar vind je fundamenteel geen antwoord op, maar ik denk dat het wel heel wijs is om te zeggen dat je er niks over kan zeggen. En dat heb ik dus later in het Taoïsme gevonden. Hè? In het Taoïsme staat die uitdrukking, die lijkt heel erg paradoxaal. Wat we niet weten is belangrijker dan wat we wel weten. Dus als je even stilstaat bij al die grote dingen, wat is er na de dood, maar ook waar komen we vandaan? En dat is ook heel wonderlijk als je daarbij bij stilstaat. Er is toch ook een hele tijd, voor zover dat tijd is, dat je er niet was. Maar als je in het oog houdt dat die dingen die je fundamenteel niet kunt weten, dat die juist heel belangrijk zijn, dan hoed je je ervoor om die in te vullen. En dat niet invullen behoed je denk ik voor hoogmoed. Maar ook voor, nu weet ik alles wel. En nou ja, dan ben je niet echt gaande de weg, zeg maar. Dus leven met onzekerheid is eigenlijk een heel mooi iets. Ja, zeker. Ja, want ik denk, het leven is überhaupt onzeker. En bovendien, een beetje knipoog naar het boeddhisme, zo vluchtig als een zeepbel. En daar kun je je proberen aan te onttrekken, maar liever ga ik er op een bepaalde manier mee om. En in die zin, ja, dat is een beetje klassiek uitgedrukt, maar kan filosofie ook troostrijk zijn? Omdat dat ook bevestigd wordt, weet je wel? Dat de filosofie, maar ook literatuur is een plek waar je dat kan zeggen. Wat is dan volgens jou de beste manier om te gaan met onzekerheden? Nou, die eerder genoemde openheid. Want die openheid brengt dat als jij in een onzekere situatie komt, dat je hem niet direct via allerlei controle of angstmechanismen hebt ingevuld. Waardoor je, jij bent dan aan het werk en geheid krijg je weer werk. En je weet ook niet waar dat op uitloopt. Dus ik denk de onzekerheid toelaten in openheid. Maar daarbij kan de filosofie als denkweg, denk ik, wel heel behulpzaam zijn. Omdat je doet niet zomaar wat. Je denkt wel erover na. Die reflectie kan dingen ook een plaats geven. Denk je dan aan een bepaalde filosoof die er heel goed in is in dat omgaan met onzekerheden? Nou, Dogen, dat is eigenlijk iets wat aan hem wordt toegeschreven. Maar dit reciteert men aan het eind van de dag in zijn klooster. Dat is deze tekst. Dit wil ik ons allen graag op het hart drukken. Leven en dood is de grote zaak. Het leven is als dauw op het gras. Wees daarom altijd wakker, nimmer onoplettend, nimmer achterloos. Kijk, dus dat bedoel ik een beetje. Het is de acceptatie dat ons leven vluchtig is. Het kan van de een op de andere ogenblik kan het voorbij zijn. Maar daarom spoort Dogen ons aan om altijd wakker te zijn. Dat gaat je nooit lukken. Je bent heel vaak niet wakker. Je zit heel vaak gewoon wakend te slapen, denk ik. Maar vandaar ook dat dat steeds gereciteerd wordt. En dat kan ervoor zorgen dat je scherp probeert te blijven. Dat je probeert open in de wereld te staan. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei, dat moet zijn de 6e symfonie van Mahler. Uitgevoerd door Herbert von Karajan en het Berliner Philharmoniker uit 1978. Waarom die muziek? Ja, nou, dat was muziek. Toen ik dus die filosofie ontdekte, ontdekte ik ook muziek als dit, klassieke muziek. En sowieso, kamermuziek vond ik mooi, maar ook dat het enorm uitpakte. En nou, dan ben je bij Gustav Mahler wel aan het goede adres. zesde symfonie van Mahler. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Michel Dijkstra. En dit was jouw wankelmuziek. Nou, het is in ieder geval muziek die het wel luid en duidelijk zegt allemaal. Die ook heel cynisch is en opstandig is. Maar waar ook, dat zie je hier in de aanzet, ook de rustige en mooie momenten ook in zitten. En ik heb ook deze gekozen. Ik heb dit beluisterd dus voor het eerst in de uitvoering van Herbert von Karajan. En von Karajan heeft veel kritiek ook gehad van het is een coole dirigent die alles op zijn Karajans uitvoert. Maar ik was ook in de aanloop naar dit gesprek, dat is het leuke van internet, dus die verschillende versies naast elkaar aan het zetten. Ik vind die von Karajan het toch boven alles uitsteken. Hoe hij dat begin van de mars, dat is heel, heel strak is het aangezet. Ik heb ook even gedaan een uitvoering van Leonard Bernstein. Ik vind Karajan is toch superieur. Het is geen dansante maler, maar dat hoeft ook helemaal niet. We hadden het eerder over Shinto. Want ja. Je beschrijft in jouw boek Japanse filosofie 3 denktradities. Eentje daarvan is dus Shinto. De tweede is boeddhisme. Uh-huh. En eerder hoorde ik je al zeggen boeddhisme en de dood, hè? Ja, de dood is heel erg verbonden aan dat boeddhisme. Dat is denk ik wel iets wat toch veel mensen niet weten. Nee, nou, het is vooral wat je in het, hoe je het ook maar wil noemen, het religieuze landschap van Japan heel duidelijk ziet. Dat Shinto gaat over alles wat met leven te maken heeft. En de boeddhistische priesters van oudsher die gaan om met lijken en dergelijke. En dat is omdat het boeddhisme in tegenstelling tot Shinto echt die blik heeft op vergankelijkheid en op dood. En dat is natuurlijk ook aangekoppeld. Ik weet niet of dat voor ons nou echt het belangrijkste of interessantste is. Maar daar is aangekoppeld natuurlijk die leer van wedergeboorte. Dus pas maar op, hè. Want als jij een heleboel slechte daden verricht, dan moet je er niet raar van opkijken dat je niet als mens zult worden wedergeboren. In ieder geval dat je volgende wedergeboorte niet als mens zal zijn. Dus vandaar dat boeddhisme heeft die filosofie die gaat over vergankelijkheid en dood. En dat wordt toegevoegd eigenlijk aan Shinto. Of het vult elkaar heel sterk aan. Is het nog meer een leefwijze? Ja, het is een leefwijze, zeker als je kijkt naar de geschiedenis voor de gewone persoon. Maar het is in de eerste plaats ook een zeer intellectualistisch uitdagende filosofie. Het is echt buitengewoon complex. Het heeft een hele lange traditie, beginnende bij de historische figuur, de Boeddha zelf, 600 na Christus. En dan zo 600-700 komt het in Japan. Dan heeft het een enorme weg al afgelegd. En als je het mij vraagt, geeft dat ook dat hele bijzondere karakter aan die Japanse filosofie. Dus je hebt aan de ene kant dat rustieke van Shinto, waar we het over hadden. En aan de andere kant, ja, dat grote intellectuele bouwwerk van het boeddhisme. Maar als je daar toch qua levensweg iets over zou willen zeggen, dan is het dat de Boeddha, ja, hij wordt vaak vergeleken met een kosmische dokter. Dus hij bekijkt ons. En hij zegt, wij als mensen zijn ziek. En de ziekte is inherent aan ons leven, namelijk lijden. Dus leven is lijden. En het komt allemaal uit het Sanskriet uiteindelijk. Dukkha. Je kunt dan denken, wow, dit is een beetje à la Mahler, hè, de grote existentiële crisis. Ja, maar het is in de eerste plaats een wagenwiel wat niet goed omwentelt. Dat is enige obstructie. Het gaat niet lekker met je kar. Dus het duidt eigenlijk op een heel veld van allemaal begrippen waarbij je kunt denken aan angst, onzekerheid, stress. Ik heb te weinig, ik wil meer. Het gras aan de overkant is groener dan van mijn eigen gazonnetje. Dat is lijden. Veroorzaakt door dorst. Dat is eigenlijk het tweede punt wat de Boeddha maakt als kosmische geneesheer. Dus we willen allemaal meer. Nou ja, onze hele consumptiemaatschappij is hier natuurlijk opgebouwd. Ja, want dat zeg je ook in het begin, hè? We zijn getraind in het verlangen naar meer. Ja. Hoe zijn we daarin getraind dan? Ja, alleen al door de nadruk die wij op visuele cultuur leggen, denk ik. En dit is niet alleen iets wat de Boeddha zegt, maar dit vind je in de Bijbel ook bij prediken. Het oog is nooit verzadigd van het zien. En in de Taoïstische teksten heb je, de wijze neemt niet het oog, maar de buik als standaard. Wie weet dat genoeg genoeg is, heeft altijd genoeg. Dat staat in die Taoïstische teksten. Dus als jij kijkt, ja, je wil nog meer zien en nog meer en nog meer. Hè, daar komt nooit een einde aan. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Dat lijden, is het zo, tenminste, ik heb dat idee dat we dat in deze tijd dat heel veel mensen dat heel moeilijk vinden. Om dat lijden te accepteren. Ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel soorten lijden. En ik denk waar... Je weet nooit wat de Boeddha zelf gezegd heeft, maar in ieder geval zoals we net tot ons krijgen, dat de Boeddha het wel heeft over een existentieel lijden in die zin. Ik heb het elke dag bij me. Ik heb dat mechanisme in me dat ik meer wil. Steeds maar meer en nooit tevreden ben. En op zich is er met dat verlangen niks mis, hè? Niks mis met verlangen. Alleen als je jezelf erdoor laat overroelen. Dat is het punt. En ik denk dat in die boeddhistische teksten dat je daar allerlei handreikingen kunt vinden om daarmee om te gaan. Om ook afstand te creëren tot dat mechanisme, om onthecht te zijn. Niet dat je dan meteen de hoogtegraad van verlichting bereikt morgen. Mm-hmm. Maar in ieder geval dat je meer bewust bent van wat dat mechanisme is. En wat je net zegt van mensen vinden het moeilijk om het lijden te accepteren. Het gaat natuurlijk om het soort lijden waarin je zit. Maar... Ja, ik denk dan meer aan tegenslag. Van, ja, tegenslag. Mensen vinden het moeilijk om met tegenslag om te gaan. Om met dingen om te gaan die niet maakbaar zijn. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. En een boeddhistische analyse daarvan zou kunnen zijn: waarom raakt deze tegenslag mij zozeer? Was er iets wat ik heel graag wilde en wat ik misschien zo graag wilde dat ik mezelf ermee identificeerde? Ik kan mezelf niet meer loszien eigenlijk van dat object wat ik wil. Of dat kan ook een spiritueel object zijn, om bijvoorbeeld faam of wat ook. En met dat je dat doet, maak je eigenlijk een object van jezelf. En dan val je hard, ja. En ik denk waar het boeddhisme op wijst is... Onze geest doet heel wat. En in die zin zijn we allemaal een beetje architect van onze eigen werkelijkheid. En daar is niks mis mee. Dat helpt je ook, dat geeft richting en alles. Maar het is ook heel goed, om de Boeddha een beetje te parafraseren, om dan een stapje terug te doen en te kijken: waarom raakt deze tegenslag mij? En dat is eigenlijk het begin misschien wel van wijsheid. Ik zie dan bijvoorbeeld op Instagram vaak van die mooie foto's voorbij komen. En daar staan dan van die teksten bij van: ga op zoek naar de beste versie van jezelf. Ik word er altijd heel onrustig van, want ik denk dan: wat is die beste versie dan van mezelf? Waarom moet ik dat worden? En hoe ver ben ik daar nog van verwijderd? Ja, precies. En dat staat eigenlijk haaks op de ideeën waar we het nu over hebben. Want in heel veel van die boeddhistische richtingen wordt gezegd van: keer naar binnen. Wat ook heel vaak gezegd wordt: ja, ik ga op zoek naar mezelf. En om opnieuw bij Dogen aan te komen. Dogen zegt: de weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen. Dus je begint eigenlijk zo van: wow, nou ga ik op mijn kussen zitten, ga ik naar binnen keren om mijzelf te vinden. Whatever that may be. Maar de volgende zin die Dogen dan schrijft is: jezelf bestuderen is jezelf vergeten. En dat is nogal een hersenbreker, natuurlijk. Ja. Maar het is zo, probeer het maar eens. Als jij gaat mediteren, dan volg je adem, daar blijf je bij. Maar vervolgens, wat zit er allemaal wel niet in je geest? Weet je wel, nu is die gedachte, dan weer die emotie. Alles door elkaar, als een stroom. Wat kun je daar fixeren? Wat is daar als een vaste identiteit, laat staan als een beste versie van jezelf in aan te treffen? Nou, mijn zinziens kun je het niet vinden. Dus op het moment dat je op zoek gaat naar jezelf, dan is het juist de kunst om totaal niet met jezelf bezig te zijn. Blijkbaar, daar kom je wel op uit. En aangezien we dat allemaal hebben, zit daar wellicht ook de mogelijkheid tot verbinding in. Ik vind het grappig, want we zijn nu al een hele tijd aan het praten en ik heb je nog geen ene keer het woord geluk horen zeggen. Maar dat moet je vermijden. Dat moet je absoluut vermijden. Dat woord gebruik ik ook met opzet niet. En ik geloof dat ik het in mijn boek ook 0 keer gebruikt heb. Misschien in citaten. Net zoals dat ik het woord ervaring heel graag wil vermijden. Ik heb ook een boek geschreven over Eckhart en Dogen. Daar staat 0 keer het woord ervaring in. Omdat ik denk dat geluk en ook ervaring, dat die ons mogelijkerwijs het zicht ontnemen op waar die teksten om gaan. Als je het over boeddhisme hebt, heel vaak wordt er dan gezegd: ja, nirvana. En dat wordt dan als ultiem geluk, als vreugde wordt het vaak voorgesteld. Maar, en dat mag hoor, daar is op zich niks mis mee. Maar opnieuw, als je naar de teksten zelf gaat, dan zegt de Boeddha, tenminste wat aan hem wordt toegeschreven: van mijn weg gaat voorbij sukha en dukkha. Dukkha hebben we net al gehad, dukkha is lijden. Sukha is geluk. Het is een weg die gaat voorbij geluk en ongeluk. Want geluk is een label. Zodra iets belabeld wordt het object van begeerte. Als het object van begeerte is, staat het tussen jou en je vrijheid in. Maar ik wil je niet helemaal met lege handen achterlaten. kijk, is het dan niet positief? Ja, je mag het strikt genomen niet positief noemen. Maar de Boeddha heeft ook een uitspraak over nirvana. Dit is voorwaar het einde van het lijden. En daar zit dat wel in. Dus het is misschien geluk, maar dan een geluk zo groot dat het label geluk komt te vervallen. Voor Michel is de handeling van het schrijven een noodzakelijke levensvoorwaarde. We waren denk ik tweedejaars student filosofie toen hij een keer op ernstige toon tegen mij zei: denk je ook niet dat je als schrijver wordt geboren? Ik moet er toen enigszins sceptisch hebben aangekeken. Zelf voelde ik nooit zo'n neiging of drang. Maar voor hem was en is het een zeker weten en een heilig moeten. Michel is schrijver. Als kleine jongen schreef hij al boekjes en nu zit hij elke avond aan de eetkamertafel aan een boek of artikel te schrijven. Op iedere vakantie moet de laptop mee. En zelfs als we gaan kamperen en iedereen al slaapt, zit hij nog buiten achter zijn laptop te schrijven. De boeken in onze boekenkast dienen grotendeels als bronmateriaal voor zijn eigen boeken. Soms worden er om de dag pakketjes met boeken bezorgd uit Duitsland, Zwitserland, Engeland of Amerika. De literaire klassiekers kan ik niet meer op de boekenplanken vinden. Die zijn dan naar achteren geschoven en Michels nieuwe boeken staan ervoor. Hij is weer aan een nieuw schrijfproject begonnen. Dat is Simone Bassi, je partner. Ja. Dus laat me je boekenkast zien en, en ik weet waar je bent in het leven. We moeten maar eens wat andere boeken naar voren halen. Ja, ja, wat dat klopt wat zij zegt natuurlijk. Omdat schrijven is, als je het over die wegen hebt, dat is voor mij ook een weg. En het is voor mij ook een weg om te denken. Ik denk ook als ik schrijf. Misschien is het een illusie hoor. Maar ik heb het idee dat ik beter kan denken als ik schrijf. Ja, en dat is dus ook niet iets wat mij tegenstaat. Maar wat als je het over identificatiepunten hebt, dat zit heel diep. Dat hoort er gewoon bij. Je hebt natuurlijk die Latijnse uitdrukking, hè, geen dag zonder lijn. Dat is voor mij ook iets, maar dat is iets wat ik belichaam. De andere kant is doseren. Dat is ook, dat versterkt elkaar. En wanneer ben je gelukkiger? Als je op je kussen gewoon zit en niks doet? Of als je aan het schrijven bent? Ja. Maar ja, eigenlijk is het een vraag die ik niet moet stellen. Hè, van gelukkiger en geluk. Ja. Ja. Nee, het vult elkaar aan. En kijk, waar we ook een beetje mee begonnen. Kun je die leegte, kun je die creëren? Ik denk het niet. Maar op je kussen gaat het soms. En dan, dat is dan heel apart, hè? Want dat is eigenlijk een toestand waarin jij een andere verhouding hebt. Ten opzichte, of andere verhouding, nou ja. Ja, je staat anders ten opzichte van je denken, wat jij ook bent. Het is een soort ruimte. Kijk, de Boeddha zelf zou gezegd hebben: laat je gedachten als wolken aan je voorbij trekken. Dus wat is die hemel dan, hè? Dat is die ruimte erachter. Maar in het schrijven zelf kan dat ook gebeuren. En dat is ook iets wat je niet kan creëren. Het is er. Het is er. En ik heb dat een beetje geprobeerd te vatten in, zodra jij je opent voor de taal, opent de taal zich voor jou. Kijk, al die mogelijkheden die een zin biedt en waar je op komt en die je toevallen, je dat voelt als een ruimte. Je hebt ook werkelijk het gevoel dat er geen grens aan zit, maar tegelijkertijd ben je daarin geborgen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou, ik heb, hou je vast, een boek meegenomen. Ja, je eigen boek. Nee. Ja, dat had gekund. Nee, ja. Ik, een boek van iemand die ik zeer bewonder uit Nederland, Robert van Gulik. Robert van Gulik was kenner van Oosterse filosofie, maar ook schrijver van zeer vermakelijke detectives. En ik heb een van die boeken uit de rechter T-reeks, het Spookklooster. Nou, die is behoorlijk stuk gelezen. Ja. Het leuke is dat dat boek in een spannend detective verhaaltje je ook wegwijs maakt. Met een heleboel Taoïstische ideeën. En die wil ik graag loslaten en als het even kan overdragen aan iemand anders die er mogelijkerwijs plezier aan beleeft. En jij mag ook iets kiezen, iets wat iemand anders heeft achtergelaten. Aha. Ik heb hier ook een boek. Dat is het boek Sporen liegen niet van John Pell. En John Pell is forensisch rechercheur altijd geweest. Heeft bijna alle grote zaken gedaan. En dit gaat over zijn ervaringen. Ervaring, ik laat het woord vallen. En dit is het lege bonsaiboom plantenbakje van Rick Pils. Filosoof heeft hij achtergelaten. Omdat hij vindt dat er weer een nieuw bonsaiboompje in moet. Ja. Nou ja, het is wel toepasselijk, hè? Ja, dat spreekt mij zeer aan. Ook, ja. Ook het lege bakje, inderdaad. Ja, leeg. Ik zal mijn best doen om hem te vullen. We eindigen met De Liefde. Claude Vivier wil je horen. Met Bougara. Ja, met Bougara. Het is zijn eigen taal. Ja. Oh ja, uitgevoerd door Rijnbert de Leeuw en Susan Naruki, 1996. We hebben het alleen nog niet over Confucianisme gehad. Wat zegt Confucianisme over de liefde? Bij Confucius is die liefde toch ook liefde tot de wijsheid, vrees ik. Ik begin mijn boek met een citaat van Kinko. Een boeddhistisch denker, maar ook wel confucianistisch aangehoogd, hoor. En die zegt van, wat is er nou, we hebben de pedant van het schrijven. Wat is er nou mooier dan in de stilte van de nacht met opengespreide boeken om je heen te zitten en die mensen uit het verleden te ontmoeten? Dat is een hele liefdevolle dialoog. En deze muziek, waarom deze muziek? Ja, deze muziek, ja, Vivier, ja, hij is een exceptionele, misschien ook larger than life figuur, maar hij leeft in een tijd dat de muziek heel erg formalistisch is. Dus je componeert via vaste regels. En er zijn ook echt grote muziekgoeroes die dat prediken, zoals Pierre Boulez. En Vivier doet dat niet. Die keert helemaal terug naar nieuwe eenvoud, een melodie. Maar wel op een manier zoals je eigenlijk nog nooit gehoord hebt. En in dit stuk, Bougara. Bougara is een liefdeslied in een taal die Vivier zelf verzonnen heeft. Die geënt is op Sanskriet eigenlijk. Het is een heel klankrijke taal. En het bijzonder, we horen nu het slot, maar het is een stuk waarin de sopraan, in dit geval Susan Naruki, geen ogenblik rust heeft. Dus, dus je moet ook echt ademen tussen het zingen door, zeg maar. En het mooie is van wat we dadelijk gaan horen is, die muziekstukken van Vivier gaan vaak over zuiverheid. Dus waar we ook mee begonnen met Shinto. Dus het is de zangstem die ook heel erg getroubleerd is. Maar op een bepaald moment, en daar begint het fragment zo ook mee, dan wordt dat ook afgebroken. Dan wordt dat soort van uitgezuiverd. Soms heeft hij daar ook stokslagen bij of gongslagen of iets dergelijks. En dan krijg je een moment van zuiverheid. En bij Vivier heeft dat altijd te maken met een stijgende toonladder. Het kan bijna niet eenvoudiger, maar dat zit daar ook in. En het mooie is, hij is iemand die ook, hij kwam daar ook heel sterk voor uit en heeft daar ook heel veel voor gedaan, vanuit wat hij noemde een homoseksuele esthetiek schreef. En tegenover eigenlijk de mannelijke manier van schrijven, zo van, we werken via stapsgewijs naar climax, wat je eigenlijk bij Mahler natuurlijk ook wel een beetje ziet. Dus wat je hier ziet is die opgaande lijn die niet tot een climax komt, maar die weer wordt afgebroken, wordt afgezwakt. Dus eigenlijk een ronde vorm laat zien. En mooi dat je ook weer over zuiverheid begon. Want ik hou ervan, nu is het helemaal een rond verhaal. Nou, dank je. Dat schept ook een soort van rust, toch? En helderheid. Dank je wel, Michel Dijkstra, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Michel dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MichaBlok. NPO Radio 1.